بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک بڑی نعمت دی ہے، وہ نعمت علم ہے. کیونکہ اسلام میں دو چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان والا ہے، ایک علم والا ہے. یہی دو چیزیں بڑی مانی گئی ہیں جو نبیوں کے ذریعے سے ملتی ہے. ایمان ملتا ہے، پھر ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے علم ملتا ہے، اور علم کی ایسی ضرورت ہے جیسے بارش کی ضرورت ہے زمین والوں کے لیے. زمین کی مخلوق بغیر بارش کے زندہ نہیں رہ سکتی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم و ہدایت کی مثال اسی سے دی ہے کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدا کمثل غیث الی آخر، کہ جو علم و ہدایت دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا پانی. بارش کے پانی میں سب کی حیات ہے، زمین کی تمام مخلوق ان کی حیات بارش کے پانی میں ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، بارش کے پانی سے یہ سب چیزوں کی حیات اللہ نے طے کی ہے. ایسے ہی اسلام میں جتنے طبقے ہیں، یا دنیا میں جتنے طبقے ہیں، اسلام میں نہیں دنیا میں اتنے طبقے ہیں، ان طبقوں کی کامیابی اور ان کو نتیجے پر پہنچنے کے لیے سوائے علم دین کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. حاکموں کا طبقہ، تاجروں کا طبقہ، ملازمتوں کا طبقہ، مزدوروں کا طبقہ، یہ طبقے ہیں معیشت کے. دنیا میں معیشت کے یہ طبقے ہیں، تاجر ہے، زارے ہے، مزدور ہے، حکام ہے، یہ چار طبقے ہیں معیشت کے لیے. ان چاروں کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ چیز ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس لیے اس علم کی بڑی اہمیت ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ علم ایسا ہے جیسا کہ زمین والوں کے لیے پانی ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر حیات نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی رونق بھی نہیں ہے. اس کی اتنی اہمیت دی گئی ہے، اور نبیوں کو یہی چیز دے کر کے اللہ نے بھیجا ہے. پھر جب آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ کو علم دیا علی وجہ الاتم، ایمانیات کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا، ہر لائن کا، ہر لائن کا آپ کو علم دیا گیا علی وجہ الاتم. اور وہ علم غیر منسوخ ہے، اس کی حفاظت اللہ کرے گا. جی ہاں، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا. یہ غیر منسوخ ہے، یہ مٹنے کا بھی نہیں ہے، منسوخ ہونے کا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت اللہ کی طرف سے کی جائے گی. جب جب لوگ اس کے طلب میں آئیں گے تو ان کو یہ ملے گا، کسی بھی زمانے میں. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں میں اس کی طلب بھی نہ ہو، کہ لوگ اسے بے نیاز ہو جائیں. کبھی تو ایسا ہے جیسے کوئی نابینا ہو گیا تو ساری رونق اس ختم ہو گئی اس کے لیے، اس کے نابینا ہونے کی وجہ سے باقی رونق اپنی جگہ پر ہے. تو ایسے ہی جب لوگ اسے بے نیاز ہو جائیں وہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے گی. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ علم دیا ہے. اس علم کو ایک مشترک سرمایہ بنا کر دیا ہے، اس میں سب کا حق ہے. جس کو حدا للعالمین کہا گیا ہے، یہ سب کی رہبری کے لیے ہے. جتنے طبقے انسانوں کے زمین پر ہے، ان تمام طبقوں کی رہبری اسی میں ہے. اور دوسری چیزوں میں رہبری نہیں ہے، وہ ان کے تجربات ہیں، وہ فن ہے، علم نہیں ہے. وہ فن ہے، اس کی عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے، فنون کی عمر چھوٹی ہوتی ہے. زمانہ بدل جاتا ہے تو وہ بدل جاتے ہیں، اب یوں ہوگا، اب پہلے ہوتا تھا اب یوں ہوگا. اس کو فنون کہتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد لوگوں کی عقل ہے اور دنیا کے تقاضے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی عقل پر یا دنیا کے تقاضے پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا پرتو ہے. جو علم ہم کو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا پرتو ہے. بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی صفتیں ہیں, ایک علم اور قدرت سب سے بڑی صفت ہے دونوں, تو اس کا یہ پرتو ہے جو ہم کو ملا ہے. اور یہ خاص طور سے یہ نبیوں کی خاص چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اسی کے ساتھ بھیجتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا تو وہ تو سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے, جتنے تقاضے ہمیں یہ جتنے ضرورتیں پیدا ہوگی سب کا اس میں علاج. یہاں وعلم کما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, آپ کو وہ باتیں سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے, اور اس کے علاوہ اللہ کا فضل آپ پر بہت ہے کہ آپ کا علم جاری ساری رہے گا, آپ کے علم کو باقی رکھا جائے گا, یہ غیر منسوخ ہے. تو یہ علم بڑی نعمت ہے. اس علم کا کیا تقاضا ہے؟ جیسے مال آتا ہے آدمی کے پاس تو مال کا کیا تقاضا ہے؟ کہ مال کو تجارت پر لگایا جائے تو وہ بڑھے گا, نہیں تو وہ اپنا مال کھا جائے گا. اس لیے جن کے پاس مال آتا ہے وہ من وہ اپنے مال کو لگاتے ہیں تاکہ مال سے مال کمائے, نہیں تو وہ اپنا مال کھا کے خود ہی فقیر ہو جائے گا. تو اس علم کا کیا تقاضا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ تو اس کے مختلف تقاضے ہیں. ایک اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب علم خود اس اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. اس علم کا یہ بڑا تقاضا ہے کہ صاحب علم اپنے آپ کو اس علم کا تابع کرے. نبی کے پاس وحی آتی ہے تو اللہ نے نبی کو بھی کہا فاستقم کما امرت یا کوتب ما یوحا الیک, کہ جو علم جو وحی آپ پر آ رہی ہے اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے پابند ہو جائیں. استقامت علی العلم اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے, حتیٰ کہ نبی بھی مستثنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کریں. ہاں یہ پہلا تقاضا ہے. اگر یہ اپنے علم کا اپنے آپ کو تابع نہیں کرے گا تو یہ اپنے خواہش کی تابعداری کرے گا. اس لیے کہ دو ہی راستے دنیا میں ہیں, ایک ہوا کا ایک ہدا کا, دو ہی راستے ہیں, ایک راستہ ہوا ایک راستہ ہدا. یہ نہیں کہ دونوں ہی نہ ہو اور یہ کہ دونوں ہو, ایسا نہ ہو. پھر چاہیے تو آدمی اپنے ہوا کا تابع کرے ہوا یا اپنی ہدایت کا تابع. تو اس کا تقاضا ہے, اس علم کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اس کا تابع کیا جائے. کیوں؟ کہ یہ علم یقینی ہے, اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اس علم میں شک کی کوئی گنجائش نہیں, یہ یقینی علم ہے. اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ قطعی ہیں, اس میں جو وعدے کیے گئے ہیں وہ قطعی ہیں سارے کے سارے. اس لیے اس کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس علم کا تابع کیا جائے. یہ اصلی چیز ہے, اس کو استقامت کہتے ہیں دین کی زبان میں, کہ اپنے آپ اپنے اندر اپنے علم کی وجہ سے استقامت پیدا کریں کہ وہ یہ قطعی ہے اور یقینی رہتا ہے. اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ غیر یقینی ہیں. یہ قطعی راستہ ہے, قطعی چیز ہے اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرنا, اس کا نام استقامت کہلاتا ہے. یہ اس کا حق ہے. اپنے علم کے تابع کرنے والے کو عادل کہتے ہیں, اپنے علم میں تابع داری نہ کرنے والے کو ہمارے دین میں فاسق کہتے ہیں. یہ اپنے علم کا تابع نہیں ہے. بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان کی اکثریت فاسق ہے, یہ فاسق لوگ. کیوں؟ کہ یہ اپنے علم کے تابع نہیں ہیں. ان کے پاس علم ہے, یہ اپنے علم کے تابع نہیں ہیں. یہ ان کی اکثریت فاسق ہے. تو علم سے نکل جانا فسق ہے, علم میں رہنا یہ عدل ہے, یہ عادل ہے. یہاں یہ عادل ہے. اس لیے اس کی پہلی ذمہ داری یہ آتی ہے کہ اپنے آپ کو اس علم کا تابع کیا جائے. دوسری ذمہ داری یہ آتی ہے کہ اس علم کی اشاعت کی جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے علوم ہیں وہ آپ کی دعوت سے منسلک ہیں. توحید کا علم آیا آپ کے پاس تو آپ کو توحید کی دعوت دینے کا حکم ملا. اعلم انہ لا الہ الا اللہ, توحید کا علم دیا ہے. جب توحید کا علم دیا لیا تو آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو, توحید کے ماننے والے بن جاؤ, یہ تمہارے لیے کامیابی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم وہ آپ کی دعوت سے منسلک تھے, کیونکہ وہ علوم سب کے لیے آئے ہیں, آپ کو داعی اور معلم بنا رہے ہیں. اس علم کا کیا آپ اس کے داعی ہیں, آپ اس کے معلم, آپ اس کے پہلے داعی ہیں کہ آپ لوگوں کو اس علم کی طرف دعوت دیں گے. جو علم آتا آپ اس کی دعوت دیں. دعوت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفع سمجھایا جائے, اس کے نہ ہونے کا نقصان سمجھایا جائے, دنیا میں کیا ہوگا آخرت میں کیا ہوگا, یہ دعوت کہلاتی ہے. نفع نقصان سمجھا کر مقصد پر لانا, یہ دعوت کا مفہوم ہے کہ نفع نقصان سمجھا کر اس کو مقصد پر لاؤ. تو آپ کے جتنے علوم ہیں وہ جس طرح آپ کی تعلیم سے مربوط ہے آپ کی دعوت سے بھی مربوط ہے, کیونکہ یہ علوم اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اتارے, تمام انسانی طبقوں کے لیے. مولانا محمد یوسف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. جو علم ہمارے پاس آیا ہے کہ اس میں ہر شعبے کے فضائل, ہر شعبے کے مسائل. مثلاً تجارت کا شعبہ, زراعت کا شعبہ, حکومت کا شعبہ, ملازمت کا شعبہ, یہ چار شعبے معیشت کے ہیں دنیا میں. تو ہمارے دین میں ان چار شعبوں کے لیے مسائل بھی ہیں اور فضائل بھی. فضائل اس لیے ہیں کہ ان میں عمل کرنے کی رغبت پیدا کرانی ہے, کیونکہ جب کسی کام کی رغبت نہیں پیدا ہوگی تو آدمی کیسے اس کو لے گا, اس کو رغبت ہی نہیں ہے. اور رغبت اس لیے نہیں ہے اس کا نفع نقصان معلوم نہیں ہے. ہاں رغبت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کا نفع نقصان نہیں معلوم, میں کیا کروں گا اس کو. ہاں ایک مبہم چیز جو اس کے سامنے ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کے فضائل, اس علم کو دو حصوں میں اتارا ہے, ایک فضائل کا ایک مسائل. فضائل کا علم اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے مقصد حیات پر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا, نہ عمل کرنے کا کیا نقصان ہوگا. دونوں علم میں اور قانون میں فرق ہے. قانون جو بنتے ہیں وہ بھی علم ہے, مگر وہ صرف پکڑ اور گرفت کے لیے بنتے ہیں. اور علم جو آتا ہے وہ انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی آتا ہے اور ان کو برائی سے بچانے کے لیے بھی آتا ہے. ہاں اس لیے قانون کا علم الگ چیز ہے کہ وہ صرف گرفت کے لیے ہوتا ہے. لوگ وکیلوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہیں پکڑ میں نہ آ جائے, اس لیے نہیں جاتے وہ کوئی عمل کی شکل بتا رہے. ہاں یہی ہوتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے کیا چھٹکارے کا کیا رہتا ہے, کہ نہیں کہ عمل کا راستہ بتاؤ. کیوں کہ وہ قوانین کا علم جتنا جتنا ہے وہ پکڑ کے لیے, تاکہ کوئی اس کے خلاف نہ کرے. تو قانون پکڑ لے کے ہو, شریعت پکڑ کے لیے صرف نہیں ہوتی, بلکہ شریعت کا علم زندگی کو عمل پر ڈالنے کے لیے ہوتی ہے. پھر اسے نامل ہو سکے تو پھر اس کا علاج دوسرا ہے. اس لیے ہماری شریعت میں دونوں پہلو ہیں, عمل ہو جاوے تو کیا, نہ ہو جاوے تو کیا, پھر اس کا کیا علاج ہے. اس لیے یہ علم اتارا گیا ہے اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے اتارا گیا ہے, تاکہ ہمارا کوئی شعبہ جہالت پر نہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ نے جاہلیت کو ختم کیا ہے. ہاں عقائد کی, اعمال کی, اخلاق کی, معاشرت کی, معاملات کی جتنی جہالت تھی وہ آپ نے ختم کی. تو ختم ہوئی ہے علم سے, یا آپ نے ہر ایک کو اس لائن کا علم دیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی جہالت پر نہ گزارے. کیونکہ جہالت کی زندگی ایسے ہے جیسے نابینا کی زندگی, جاہل ایسا ہے جہنم کیا اسے معلوم نہیں آگے کیا ہے کہ نہیں. اس کے بدلے میں ہم کو بینائی دی گئی ہے, روشنی دی گئی ہے علم کی. اس لیے اور یہ روشنی کے ہر شعبے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں یہ خیر آ رہے. اس لیے میں نے کہا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں, تاکہ کوئی شعبہ جب اپنے دین پر عمل کرے گا تو شکر ملے گا. کہ تاجر اپنے دین پر عمل کر کے تجارت کرے گا تو اس کی تجارت کو شکر ملے گا. کہ سچا اور ایماندار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا, اور اس کے نیچے ہوگا وغیرہ وغیرہ. کہ اپنی تجارت کو اپنے دین کے ساتھ لگایا تو اس کی فضیلت ہے, اور اپنی تجارت کو اپنے دین سے الگ کیا, دین کے خلاف تجارت کی تو کیا ہوگا. تجار یو نہ دو نہ یوم القیامت الفجار, ان کو کیا یہ پکارا جائے گا چاہے فاجر ہوا ہو. جیسے بازا عورت فاجر ہوتی ہے یہ بھی ایسے ہی ہے. جی ہاں اس لائن میں آ گئے. جی ہاں تو اس دونوں پہلو بیان کیے جاتے ہیں. جی ہاں تاکہ ہر شعبہ اپنی جگہ پر اپنے آپ کو دین پر لاوے. اس لیے کہتے ہیں ہر شعبے کے فضائل, ہر شعبے کے مسائل, تاکہ جو شعبہ جو عمل کرے اس کے فضائل بھی اس کے سامنے ہوں اور اس کے مسائل یعنی اس کے طریقے بھی اس کے سامنے ہوں. ایسا علم دے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. لوگ آ کر پوچھ لیتے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں, انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر. قدیم نے ہاتھیوں آئے کہ ہم تو شکاری لوگ ہیں, ہمارے پاس شکاری کتے ہوتے ہیں, کتوں سے شکار کراتے ہیں, تو ہمارے لیے کیا ہوگا بھائی. وہ شکار کا دین پوچھ رہا ہے, شکاری شکار کا دین پوچھے, جیسے تاجر تجارت کا دین پوچھے, مزدور مزدوری کا دین پوچھے, شکاری شکاری. ہمارا یمن والا ہے کہ ہمارے یہاں تو شراب بنتی ہے شہر سے, تو کیا کریں. فرمایا کل مشکل ان حرام, شہر سے بنے چاہے انگور سے بنے, جو بھی نشہ لا دے وہ حرام ہے. جی ہاں لوگ پوچھتے تھے آپ بتاتے بتایا جانا تھا تو ان کو. تو یہ علم اترا ہی اسی لیے کہ ہر طبقے کو اس کی خیر دی جائے اور اس کے شر سے اس کو بچایا جائے, تاکہ وہ خیر سے محروم نہ رہے اور شر میں ملوث نہ ہو جائے. یہ علم اس لیے دیا, اس لیے اس میں فضائل بھی ہے اور اس کے اندر مسائل بھی. مسائل طریقوں سے, مسائل سے مراد طریقے ہیں, اور فضائل سے مراد اس کا اجر و انعام ہے. اجر و انعام کی وجہ سے رغبت پیدا ہوگی, اور طریقے کے مطابق اس کی زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا کہ وہ طریقے پر ہے, کیونکہ نبی طریقے لے کر آتے ہیں, اور طریقوں کی وجہ سے دین لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کہ جتنے حالات پیدا ہوں گے اتنے طریقے آئیں گے, جتنے حالات پیدا ہوں گے اتنے طریقے آئیں گے. بیٹھ کر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھے تو اشارے سے پڑھو, لیٹ کے پڑھو. جو حال آئے گا اس حال کا طریقہ آئے گا, تاکہ کوئی حال علم کے بغیر نہ ہو. اس لیے نبیوں کو طریقوں کا علم دیا جاتا ہے, حکم تو اللہ دیتے ہیں اور طریقے یہاں سے ملتے ہیں. جی ہاں حالات کی وجہ سے یہ ہمارے علم میں خوبی ہے کہ ہمارا کوئی بھی حال علم سے خالی نہیں ہوگا, ہم کو ہر حال کا علم دیا جائے گا. جی ہاں علم و ذکر کہ علم و عمل یہ ہر حال کا ہے, جیسے ریل کی پٹڑی کی طرح سے, کہ ریل کسی طرح پٹڑی سے الگ نہیں ہو سکتی, اور پٹڑی پر سوائے ریل کے کوئی دوسری چیز چل نہیں سکتی. ہاں تو ہم کو علم و ذکر دیا گیا ہے تاکہ زندگی کی کوئی حالت بغیر علم کے نہ گزرے. یہ تو اپنی ذات کے لیے ہے کہ اپنی ذات کو اپنے علم کا تابع کریں. دوسرا اس علم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشترک چیز بنا کر دی, یہ سب کے لیے ہے. تو جن کے پاس علم آئے تو اپنے آپ کو جس طرح اپنا علم کا تابع کرے, دوسروں کو اس کے طالب بناوے, دوسروں کو اس علم کے طالب بناوے, کیونکہ ان میں طلب نہیں ہوگی تو وہ نہیں لیں گے. عقیدہ طالب بناؤ, اس علم کا طالب بناؤ. تو علم کا طالب بنانے کے لیے اللہ نے ایک قسم خاص علم کی ہے, وہ فضائل و ترغیب کا علم. ہر زمانے کے علماء نے ترغیب پر کتابیں لکھی تاکہ ان کو لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ شریعت میں چلنے میں کیا فائدہ ہے, نہ چلنے کا کیا نقصان ہے. علم ترغیب ایک قسم ہے علم کی جو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں. یہ علم ترغیب کوئی قیاسی نہیں ہے بلکہ القائی ہے, یہ القائی ہے ترغیب کا علم, قیاسی نہیں ہے. اس لیے اس میں قیاس سے کوئی ثواب عذاب نہیں بتایا جائے گا بلکہ وہ من جانب اللہ ہوگا, اس کا یہ ثواب ہے, اس کا یہ عذاب ہے, اس کی برکت ہے, اس کی نحوست ہے وغیرہ, یہ القائی ہے. تو ایک علم اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں فضائل کا اور ترغیب کا, وہ استعداد پیدا کرانے کے لیے ہوتا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, یہ اسلوب ہے ان کی دعوت کا, ان کی تعلیم کا, کہ وہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ مبشر اور منذر بنا کر کے دے تاکہ وہ لوگوں کو اطاعت کرنے کی صورت میں بشارت دے, معصیت کی صورت میں ان کے لیے انذار, ان کو انجام سے ڈراوے تاکہ وہ معصیت سے الگ ہو جائے. یہ ان کا اسلوب ہے انبیاء کرام کا عام اسلوب. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عام اسلوب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. یہ علم جو آتا ہے فضائل کا, اس سے عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے, عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے. جب تک رغبت نہ ہوگی آدمی لے گا ہی نہیں اس کو, اور لے گا ہی نہیں تو کیسے استعداد پیدا ہوگا. اس لیے ایک علم فضائل کا اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں, وہ استعداد پیدا کرنے کو اتارتے ہیں, اور یہ ضروری ہے. پھر استعداد کے بغیر وہ ذمہ داری کیسے پوری کرے گا, جتنی استعداد جتنی ذمہ داری پوری کرے. تو اس لیے استعداد پوری کرانے کے لیے فضائل کا علم ہے. فضائل کا علم مسائل پر مقدم ہے, کیونکہ فضائل سے استعداد پیدا ہوگی مسائل پر چلنے کی. اس لیے اس علم کو پہلے اتارا جاتا ہے, اس علم کو عام کیا جاتا ہے, کیونکہ امت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, سمجھدار بھی ہوتے ہیں, کم سمجھ بھی ہوتے ہیں. جی ہاں, تو ہر ایک کی استعداد کو علم کی طرف لانے کے لیے جو علم ہے وہ فضائل کا علم, کیونکہ اس میں رغبت کی باتیں ہوتی ہیں, خوف کی باتیں ہوتی ہیں. تو رغبت سے اور خوف سے آدمی میں ایک استعداد ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے فضائل کا علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, اور دینی زندگی بنانے کے لیے فضائل کا علم مقدم ہے. تو اس سے استعداد پیدا ہوگی عمل کرنے کی, اور معاشرے سے بچنے کے لیے خوف پیدا ہوگا. اس لیے فضائل کا علم یہ مقدم. اس فضائل کے علم سے جو استعداد پیدا ہوئی ہے عمل کرنے کی اور معاشرے سے بچنے کی, تو اب اس کو طریقہ بتایا جائے کہ فلاں عمل کا یہ طریقہ ہے, فلاں عمل کا یہ طریقہ ہے, فلاں عمل کا یہ طریقہ ہے. اس سے پہلے ان کو طریقہ بتاؤ اور اس کو رغبت نہیں ہے تو وہ نہیں لے گا, کیونکہ اس کو یہ رغبت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ مسئلہ ہر موقع پر نہیں بتایا جاتا, مسئلہ صلاحیت کے مطابق بتایا جاتا ہے. اس لیے فضائل کے علم کو مقدم کیا گیا ہے ہمیشہ, کہ اللہ نے پہلے ترغیبات کو اتارا ہے, ترغیبات کو اتارا ہے تاکہ لوگوں میں استعداد پیدا ہو. ایسا صدیقہ فرماتی تھی کہ پہلے سے یہ کہہ دیا جاتا کہ جناب ہمیں سراطرا میں تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا, بلکہ ان میں آخرت کے حالات اور جہنم جہنم کے حالات بکی صورتوں میں اتار کر ان میں استعداد پیدائی گئی. جب ان میں استعداد پیدا کرائی گئی تو پھر کہا کہ یہ چیزیں منع ہے, یہ چیزیں کرنے کی, یہ چیزیں کرنے, اور یہی رہے گا آج بھی ہے دعوت میں. یہ جو فضائل کا علم ہے وہ استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے, اور جو مسائل کا علم ہے وہ زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے. زندگی کی یہ ذمہ داری ہے, زندگی کی ذمہ داری ہے. تو یہ دو قسم کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے, اور یہ دونوں قسم کا علم یہ پوری امت کے لیے ہے. اس لیے جو اہل علم ہے ان کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع دار کریں. دوسرا, جو علم ان کے پاس ہے لوگوں کو ان کا طالب بناوے, جس طرح تجار اپنی تجارت کے مال کا لوگوں کو طالب بناتے ہیں. ہاں, اپنے مال کی خوبی اور اپنے مال کی وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, لوگوں میں طلب پیدا ہوتی ہے. پھر لوگ اس کے خریدار بنتے ہیں, پیسے نہیں ہوتے تو وہ قسط وار خریدتے ہیں کیونکہ وہ راغب ہو گئے, وہ اس کے راغب ہو گئے تو اب وہ قسط وار خریدیں گے. جی ہاں, یہی طریقہ دین کا ہے کہ لوگوں کو دین دینے سے پہلے دین کی رغبت پیدا کراؤ, دین کی اہمیت پیدا کراؤ تاکہ وہ دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو, بلکہ رغبت کی وجہ دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو, کہ اہمیت کی وجہ سے اس کا وزن پیدا ہوگا, رغبت کی وجہ ترغیب کی وجہ سے اس کا شوق پیدا ہوگا. اس لیے فضائل کے علم کو مقدم کیا گیا ہے کہ لوگوں کو فضائل کم دیا جائے تاکہ اس میں شوق پیدا ہو جائے, خوف پیدا ہو جائے. جب شوق خوف کے ساتھ آئیں, اب کوئی بات آئی طریقے کی, وہ طریقہ ان کو دیا جائے گا تو وہ طریقہ وہ لے لیں. یہ طریقہ اس طرح لوگوں کو علم کا طلبگار بنانا یہ بھی پہلے علم کی ذمہ داری ہے. جس طرح نبی لوگوں کو اپنے علوم کے طلبگار بناتے وہ اسی طرح بناتے ہیں کہ ان کو دعوت دیتے ہیں, ان کو نفع نقصان سمجھایا جاتا ہے اور اس کے خلاف نہ کرنے کے لیے ان کو اہمیت بتائی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو کریں. یہی طریقہ ہمارے لیے بھی ہے. تو اہل علم پر ایک ذمہ داری اپنے استقامت کی اور دوسری ذمہ داری ان کی دعوت کی. کیوں کہ لوگ دو قسم کے ہیں, ایک قسم لوگوں کی وہ ہے جن میں طلب ہے, وہ تو آپ کے پاس آئیں گے, طالب ہے, طلبہ ہے, طلب وہ تو آئیں گے آپ کے پاس خود ہی لے کر کے, اپنی طلب لے کر کے اور اپنی طلب کے مطابق آپ سے استفادہ کریں گے. اور ایک قسم لوگ وہ ہیں کہ جن میں کوئی طلب نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, تو ان کو کیا کیا جائے, کیا ان کو چھوڑ دیا جائے کہ بھائی وہ جانے ان کا کام جانے, کہ یہ تو ہمارے ہاں ہے نہیں. کیونکہ دین و نصیحہ, دوسرا فرمایا کہ دین کہ دین تو دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے. دین دین اور دین و نصیحہ کہ پورا دین ہمارا وہ دوسروں کی بھلائی چاہنے کے لیے کہ ان کا بھلا ہو جائے, ان کا بھی بھلا ہو جائے. جو جس ناگفتہ بے حالت میں ہو اس کو ناگفتہ بے حالت میں سے نکال کر اس کو بھلائی بلانا, یہ دین کا مقصد ہے. کہ دین تو سارے خیر خائی ہے, تو جن میں طلب ہے وہ تو مستفید ہوں گے اور جن میں طلب نہیں ان کا کیا کیا جائے گا, کہ ان میں طلب پیدا کرانے کے لیے ان کے پاس جایا جائے گا, ان کے پاس جایا جائے گا. اس لیے نبیوں کی زندگی میں نفر, سفر, ہجرت یہ چیزیں ہیں. وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو سرمایہ ان کے پاس ہے وہ سرمایہ حرکت میں آئے گا. اگر وہ سرمایہ حرکت میں نہیں آئے گا تو جو ماحول ان کے سامنے ہے وہ اسی میں رہ جائے گا. پھر جب یہ ماحول ختم ہو جائے گا تو یہ سرمایہ بھی ختم ہو جائے گا. جیسے ہوتا ہے دنیا میں کہ جب علم کے لیے تحریک نہیں ہوتی تو اہل علم مر جاتے ہیں, پھر ان کا سرمایہ تو ان کا سرمایہ کو بھی لینے والا کوئی نہیں. ہم لوگ بھوپال اجتماع میں جاتے تھے تو بھوپال تو کسی زمانے میں ریاست تھی اور بڑی ہوتی علماء بھی تھے اور اب وہ بات نہیں رہی. تو اجتماع میں بڑی بڑی کتابیں آتی تھیں پرانے سامان میں بکنے کے لیے, بڑی بڑی کتاب حدیث اور وہ پرانے سامانوں میں بکتی. میں نے خود خریدی ہے سمی کی اور وہ معمولی علامہ میں, کیونکہ ان کو معلوم نہیں کیا ہے کہ وہ جو ماحول تھا وہ ختم ہو گیا. یہ ہوتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایمان میں تحریک, ایمان کی تحریک کی ہے کہ ایمان کے لیے پھرو, لوگوں کو ایمان کی دعوت دو, اس طرح علم کے لیے حرکت دی, علم کے لیے حرکت دی ہے. آپ نے صحابہ کرام کو علم کے لیے حرکت دی ہے. انس بن مالک کو عراق میں بھیجا تھا, ابو موسیٰ الأشعری کو ایمان عراق میں بھیجا تھا, اس طرح ابو الدرداء کو شام میں بھیجا تھا, عبادہ بن ثابت کو فلسطین میں بھیجا تھا. یہ تو بھیجے گئے تھے کیسے, ان کو لوگوں کو علم اسلام تو پھیل گیا تھا, اب ان کو علم دینے کی ضرورت ہے. تو علم دینے کے لیے حرکت, جس طرح ایمان کے لیے حرکت اور دعوت, اس طرح علم کے لیے حرکت. اور یہی بات آج بھی ہے کہ علم کو حرکت میں لانے سے لوگوں کو علم کی اہمیت سامنے آئے گی. اگر یہ علم حرکت میں نہیں آئے گا تو یہ ایک مخصوص طبقے میں رہ جائے گا, پھر جو یہ نہیں ہوگا تو پھر اس کی قدر ختم ہو جائے گی. اس لیے علماء کرام سے ہم یہ چاہتے ہیں وہ اس کام میں معاون بنے تبلیغ کے کام میں. جی ہاں, ان سے معاملت مانگی جاتی ہے کہ وہ تبلیغ کے کام میں معاون بنے. اور معاون بننے کی یہ صورت ہے کہ ایک تو اس عمل کو بالفعل کریں, جسے لوگ کرتے ہیں, تاکہ ان کو پتا چلے گا کہ امت میں کیا حالت ہے, امت کس حال میں اپنی زندگی گزار رہی ہے, وہ کیا کیا تقاضے ہیں. چنانچہ جو اہل علم جاتے ہیں ان کو تقاضے سمجھ میں آتے ہیں, اور پھر وہ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. وہاں مدرسے کی ضرورت ہے یا وہاں تعلیم کی ضرورت ہے وغیرہ. تو اس لیے علم کو حرکت میں لانے کی ضرورت ہے, اس طرح ایمان کو حرکت میں لانے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم اہل علم سے معاملت مانگتے ہیں اس کام میں کہ وہ اپنے علم کو حرکت دینے کے لیے اور امت کو علم لانے سے ترقی دینے کے لیے معاملت کریں. اور اس معاملت کی یہ صورت ہے کہ جس طرح عام لوگ حرکت میں ہیں وہ اپنے علم کو لے کر کے حرکت میں آئیں. اور اسی صورت یہ ہے کہ ہم ان سے اس کام کے لیے ایک ایک سال مانگتے ہیں. کام کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو سامنے ہے. اس کام کے لیے ایک ایک سال ان سے مانگا جاتا ہے تاکہ وہ پھریں دنیا میں اور دیکھیں امت کی حالت کو اور دیکھیں کتنی ضرورت ہے علم کی اور کتنی ضرورت ہے حسن معاشرت کی اور کتنی ضرورت ہے اخلاق اعمال کی. وہ ان کے سامنے آتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اب چلا دیا ہے اور اہل علم نے حرکت کی ہے اور ان کی حرکت کا بڑا نفع ہوا ہے اور ہو رہا ہے. ورنہ میں سن 80 میں جب یہاں آیا تھا وہ میں نے سال لگایا تھا 80 میں کینیڈا میں اور امریکہ میں. کوئی مدرسہ نہیں تھا, کوئی مسجد نہیں. میں نے کینیڈا میں گشت کر کے لوگوں کے گھروں میں بات کی ہے, کیونکہ مسجد نہیں ہے. تو کہا کہ آپ بات کر لو, ملاقات کر لو اور ہمارے یہاں بات کر لو. تو گھر میں بات کی یہیں. تو ہمارا سال لگا تھا یہاں وہ اجتماع کی محنت کے لیے جو ڈیربن میں ہوا تھا. تو یہ حال تھا کہ جب حرکت ہوئی اور اجتماع ہوا تو لوگوں میں شور آیا. 5 سال کے بعد دوسرا اجتماع ہوا 85 میں. تو حالات میں بہت تبدیلی تھی. ورنہ کوئی مسجد نہیں تھی یہاں. اسلامک سینٹروں میں ہم چابی مانگنے کے لیے جانتے تھے, جن کے پاس چابی ہوتی تھی. اگر ہم رات کو آئے ہیں تو ہم رات کو وہاں چابی لینے جاتے تھے, جو ان کے ذمہ دار ہوتے تھے, ہمیں چابی لو. ہم آئے ہیں تو پھر ہم اس میں رہتے. کوئی مسجد نہیں تھی. 1 عربوں کی مسجد تھی ڈیربون میں, یمن والوں. وہی ہمارا مقر تھا, وہی ہمارا سب کچھ تھا. اڑنا بچھونا, ہمارے مشورے بھی اسی میں ہوتے تھے. ایک ہی بہت بڑی مسجد, کم بڑی ہو گئی. یہ حال تھا. اور جب یہ نقل حرکت ہوئی الحمدللہ اور لوگوں میں شور آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھائے ہیں جو آج ہے. میرا 80 کی بات کر رہا ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال ہونے آئے ہیں. یہاں 50 سال ہونے آئے ہیں. تو 50 سال میں یہ حال ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایمان کو حرکت دی ہے, علم کو بھی حرکت دی ہے. اہل علم کو حرکت میں لائے ہیں. ابتدا میں دعوت کے لیے حرکت تھی, جب لوگوں کے سمجھ میں دعوت آ گئی اور لوگ مسلمان ہو گئے تو علم کے لیے حرکت ہوتی کہ صحابہ کو بھیجا جاتا تھا, وہ ان کے ہاں 5-5, 6-6 مہینے رہتے تھے. ہاں وہ تو ہے سب مسلمان, ان پر 5-5, 6-6 مہینے رہتے تھے. روایتوں میں ہے وہ 6 مہینے رہتے ہیں, کیا کرتے ان کی تعلیم کرتے ہیں. ان کے عقائد, ان کے اعمال, ان کے معاشرت, ان کی رہبری دے رہے. پھر 6 مہینے کے بعد بلانے پر پھر واپس آ جاتے. تو میں بلا, ان کو 6 مہینے ہو گئے. خالد بن ولید کو یمن بھیجا تھا, وہ 6 مہینے ہو گئے. جب بولا ان کو 6 مہینے ہو گئے, پھر حضرت علی کو بھیجا. کیوں؟ اس کی ضرورت ہے کہ لوگوں میں صحیح علم آوے, لوگوں میں صحیح عمل آوے اور ان کی معاشرت. اس لیے علم کو بھی حرکت دینے کی ضرورت ہے جس طرح ایمان کو حرکت دینے کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کرام سے ہم تعاون کے طور پر ایک تو یہ مانگتے ہیں کہ وہ ایک ایک سال اس کام میں لگائے, جماعتوں کے ساتھ عمومی طور پر اور دنیا کے مختلف جگہوں کو دیکھیں تاکہ سمجھ میں آوے کہ کیا کیا ضرورت ہے، کیا کیا دینا ہے ان کو. اس لیے ہمارا ایک درخواست علماء کرام سے یہ ہے کہ معاونت کے طور پر وہ اس کام میں ایک ایک سال لگائیں. ہاں تو آپ بتائیں اس کے لیے کہ ایک ایک سال کے لیے کون تیار ہے. کام تو جتنا ہوگا اتنی منفعت خود ہی سمجھ میں آئے گی، ہے نا؟ کتنا بیان تو کام ہوگا تو اس کی منفعت سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. آپ بتائیں اس کے لیے ایک ایک سال. اور الحمدللہ یہ رخ چل پڑا ہے کہ اہل علم اپنے علم کے ساتھ حرکت میں آئے ہیں اور اس کا بڑا نفع دنیا میں ہو رہا ہے. اس کا رخ پڑے گا تو بڑا نفع ہوگا. جزاک اللہ خیر. فرمائے اس کے لیے مولانا جی ایسا امید رکھتے تھے کہ ہماری تحریک چل پڑی تو ہزاروں دار العلوم قائم ہو جائیں گے. یہ کہتے تھے کہ ہزاروں دار العلوم قائم ہو جائیں گے، امت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا. تو اس کے لیے تو علم ضروری ہے. جماعتوں کی نقل و حرکت اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ہم یہ سمجھ آئی تو آسٹریلیا اور فیجی ہم کہاں جزیرے ہیں، ہمارا بھی جانا ہوا ان جزیروں میں بھی مدرسے ہو گئے. ہاں ایک جزیرے بہت دور کا جب میں گیا تھا تو میں نے کوئی بات بیان کی تھی تو ایک مولوی صاحب آئے تھے، آپ نے وہ فلاں بات بتا اس کو دوبارہ دہراؤ. مولانا اسد اللہ صاحب کی کوئی بات تو ہمارے ناظم سہارنپور کے مرحوم کہ وہ ہمیں سناؤ. نو کیا ہے کہ میں ہاں یہاں مدرسہ ہے، میں یہاں تعلیم دیتا ہوں جزیرے میں. کیوں؟ یہ کام کی وجہ سے لوگوں میں اہمیت آئی تو اپنے اولادوں کو دین کے لیے اور دین کے علم کے لیے انہوں نے تیار کیا ہے. پانی پڑتا ہے تو سب چیز اگتی ہے. ہاں تو یہ پانی کی طرح ہے، دعوت جو چیز نہیں ہوگی وہ بھی ہو جائے گی. اپنے علم کو حرکت میں لانا ہے اور امت کو